سورة البقرة درس نمبر 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اے رب زمنگا وجعلنا اگرزے منگلرا مسلمین لک غاڑ کے خود ان کی تاتا ومن ذریتنا او دا اولاد زمنگنا امتم مسلمت لک یو ٹولگے تابدار تاتا یو ٹولگے غاڑ کے خود ان کی تاتا و ارنا او خی منگتا مناسکنا طریقے دا حج وتب علينا مهرباني وكف من ماندې انك انت التواب الرحيم يقينا انت توبه قبولونکي رحم کوونکي. د دوی می سه دویم باب شروع دی او په دې دویم باب کې واقعیا د ابراهيم عليه السلام د پاره د دریو مقصدونو یو مقصد ذکر شو چې بنیاد د بیت الله ابراهيم عليه السلام په توحید باندې خوده و نو تاسو ولې په دې کې شرک کوي او دوا مقصدونه ان شاء الله را روان دي او پینځو امور ذکر کېدل چې دا غې نه سو امور ذکر شو. یو عظمت تشان د ابراهيم عليه السلام، دویم عظمت د بیت الله، دریم دعا ل اهل البيت د مکی والو د پاره دعا، او څلورم د عمل د قبلېدو د پاره دوا کول او تثبت په توحید. یا الله موږ په توحید ستا په دین باندې برابر اوسای. او پنځم ان شاء الله را روان دی. دا سلور سلور امور ذکر شو او یو مقصد ذکر شو. اوس یو امر او دوه مقاصد نو فرمای، ربنا ای رب زمنگا وجعلنا وګرځې موږ لرا مسلمین لک غاړه کې خودون کې تا ته ومن ذریتنا او دا اولاد زمنګنا امته مسلمت لک یو ټولګي غاړه کې خودون کې تا ته. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام دواړو بنیادونه د بیت الله راوخی جوړو د الله تبارک تعالی په حضور کې دعا کوي. هغه ابراهیم علیه السلام چې آباد ملک پریږدي او خپل اولاد راولي پروانه کې دیره کوي، هغه ابراهیم علیه السلام دا د الله تبارک وتعالی هغه حکم د نافذ کولو دپاره خپل بچي په داسې ځای کې دیره کوي چې هغه ځای په هغه وخت کې څه قسم لا آبادۍ، څه قسم لا د خوراک، څه ذریعه او یا د انسانانو د اوسېدو زای سوری کوټا ایش شینو پاغ وقت که او پو مشکت او محنت سره د الله تبارک و تعالی اغا کور جوړول. نو مطلب دا که ار سمره د چا عمل غټ شي نو فکار دی چې اغا ذات تا وګوري کم ذات چې تاله د دې عمل توفیق در کرده دی چې دا اغا پو حضور کې دا اغا شکریا دا کې چې یا الله زما هیڅ توفیق نو دا تا مال د نیکۍ توفیق راکو او دغه نیکۍ د قبلېدو دپاره ځان عجزه کول د الله په حضور کې چې الله تبارک وتعالی زموږ نه دا عمل قبول کړي. نو په عجزۍ سره د الله په حضور کې دوا غواړي دواړه، ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځې موږ لرا مسلمین لک غاړه کې خودونکې تا ته ومن ذریتنا د اولاد زموږ نه. د اسلام یو غټه خوبي هغه دا ده چې هر انسان دا غواړي چې هغه د الله تبارک وتعالی صحیح بندگی اختیار کړي چې مسلمانی. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خو په خپله تابعدار وو، نو د ځان دپاره هم دعاګانې چې یا الله موږ په دې تابعدارۍ باندې مضبوط کړي، خواسې نه چې زموږ نفس دا دین روان شي چرته، نو د راتلونکي خلکو دپاره هم سوچ او فکر کوي. او بیا انبیاء علیه الصلاة والسلام ته وګوره چې هغوی پخپله د الله تبارک وتعالی په دین باندې د هر قسمه قربانۍ ورکولو دپاره څه قسم له دریغ نه کوي. ابراهیم علیه السلام دې پورې چې څومره سخت اور ورته تیار شوی و هغې ته وغورځېده او د هغې نه علاوه مختلف امتحانات هغه ما تاسو ته د ابراهیم علیه السلام د واقعیا د شروع کېدو نه مخکې ذکر کړه چې وګوره قرآن کې څو ځایا دا مونږ مختصر ذکر کړه که په تفصیل سره ذکر کوي په دې معنی خو بیا پکار دي چې مونږ درسونه یو درس دو درسو کې هغه نه کیږي خو نشانی قدر لمنګ او خو لدا یاتونو لګا چې ابراهیم علی السلام باندې وګوره څومره امتحانات تیر شوي نو په خپله څومره تکلیفونه او د هغې تکلیفونو باوجود د الله په حضور کې خپله عاجزي پیش کول او دا ورسره سوچ او فکر او غم چې هسې نه چې دا دین روان شي یا الله راتلونکي وخت کې زمونږ د اولاد نه هم نیکان خلق وغورځای نو زمونږ او تاله پکار دي چې په خپلو زړونو کې دا تمنا صرف د خپل ځان دپاره نه چې یا الله ما په دین باندې چې ما هم قائم کې او زما اولاد هم قائم کې د دې وجې نه نیکان خلق چې دوا غواړي نو هغوی څه وایي په سورة الفرقان 74 نمبر آیات کې ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین یا الله وبخې مونږ ته زمونږ د بیبیانو نه او زمونږ د اولاد نه څه شی قرۃ اعین یخوالی د سترګو څوک ګرځي هغه اولاد ګرځي چې تابعدار د الله یې چې تابعدار د شیطان یې هغه اولاد سوال نه پیدا کیږي چې د سترګو یخوالی وګرځي اولاد خو هغه دی چې تابعدار د الله یې او چې د الله تابعدار شو بیا ته ګوره چې ستا څنګه تابعداري نو د دې وجې نه یا الله مونږ له وګرځی زمونږ د بیبیانو نه او زمونږ د اولاد نه قرۃ اعین یخوالی د سترګې واجعلنا للمتقین اماما وګرځی مونږ لره دپاره د پرهیزګارانو پیشوا یا الله د پرهیزګارانو په ټولګي کې مې پاسی او کینئ ځکه چې د بدانو په ټولګي کې سړی کینی او پاسی نو هغه سره لازم خبره ده چې د ماحول اثر کیږي او چې د نیکانو په ټولګي کې کینی او پاسی ضروری خبره ده چې اثر به کیږي نو یا الله تبارک تعالی زموږ نه ګیر چاپیره چې نیکان خلق ناستی او موږ ستا د دین مشران وګرځای نو د دې وجې نه د واک غواړي چې یا الله مونږه تابعدار او زموږ اولاد تابعدار کړي و ارنا او خی مونږ ته مناسکنا مناسک دا جمع د نسک او نسک ویلی شي قربانۍ ته نسک ویلی شي تعبد ته عبادت کولو ته خو دلته د مناسک نه مراد هغه عبادت چې د حج سره خاص وي نو یا الله کور خو مې جوړ کړه کور خو برابر شو خو یا الله تبارک وتعالی د دې کور د پاره حکم چې دې کې به عبادت مونږ په کومه طریقه باندې کوو الله تبارک وتعالی په حضور کې سوال کوي چې الله مونږ ته طریقې د حج وخایا الله تبارک وتعالی جبرئیل امین را لیږي او ابراهیم علیه السلام ته د میقات نه واخلي او د احرام نه واخلي تر د بیت الله د طواف او د طواف و نفس مقام ابراهیمی واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى د مقام ابراهيمي او دارنګ وسرا دا بي زمزم داغي فائدو او ورسرا د صفا مروه داغي سعي کول دا ټولي طریقې خود لشي او بیا د حج شکلا مینات تلل شي حرام تړل شي او د احنا او د مینا نبیا سار لاجیان په نهمه ذوالحجه باندې عرفات ته ځي او په عرفات کې هغه ټوله رس تیری د ماسپخین او د مازیګر مونز د ماسپخین د مونز سره وکي او بیا تر د ماښام پورې ناستی او چې څنګه نور پریوزی په هغه ټایم کې د عرفات نه را روانیږي چېرته ځي مزدلفې ته روان شي د ماښام مونز به نه کوي اګر چې وخت یې شوی دی ته به هلته مزدلفې کې د ماسخوتن د موز سره د ماښام موز کوي نو هلته لړ شي پاغي کې هغه وخت تیر کی او سحر لا ها جمرات کولی غټ شیطان وشتلی هغه شیطان په دغه غرض باندې کارونه ډیری شیطان وشتلی ورسره ورسره قربانی کولی د قربانای سره سره ځان حلالول وی چې د احرام نه په سغی د تواب کولی او ورسره چې کم دی سعی کولی او بیا سړی د دغه نه احرام نه وزګار شي او بیا په مینا کې هغه درې ورځې فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تأخر که څوک دوه ورځې تیری او که څوک درې ورځې تیری هغه ورځې تیری کی دا ټولې طریقې جبریل امین ابراهیم علیه السلام ته وښودلې او دغه رنګی نبی علیه السلام ته بیا هم جبریل علیه السلام ښوولې وې د حج ټولې طریقې نو یا الله موږ ته وښی هغه طریقې زمنګه د حج و تب علینا او مهرباني وکړي په موږ باندې ځکه چې موږ ستا مهربانۍ ته محتاج یو پیغمبران د الله تبارک وتعالی مهربانۍ ته محتاج ځان ګڼي افسوس چې نن موږ انسانانو ته ځان حواله کو افسوس چې نن موږ ګټو ته ځان حواله کو افسوس چې نن موږ ونو ته وایي دا زبرګه ونه ده په پلان کې زه وغوښ کې او د دې نه وایي چې چا څه شی پرې کړی دی نو د دې بابا نه بیا هغه خلاص شوی نه دی انو بابا ای ظالم کو اسی تاسو ته واما که ستاسو په پټي کې ښکلې باغي د امونو او یو سړی راشي د هغې امونو نه امو شو کوي او ته پې راشي او لاس خپې وله دواړه مات کې نو تاسو به دې سړي ته څه وایي تاسو نه تپوس کوم وایي که نه ظالم شه که نه ظالم شه که نه شه چې په او ام دوه معنې ته چې کوم دی خپې ماتای نو وایي د بابا ونې ته ختلی او راوغورځېد لاس خپې مات شو نو بابا یې په مړوني باندې ظالم کو یعنی مطلب دا چې بابا دومره ظالم دی چې ونې ته هم څوک نه پرېږدي نو دا بې عزتي وایي ملک خراړ وخوړ او بدنام کارغان شو نو بې عزتي د اولیاء کرامو چا وکړه او بدنام پنجپیریان او وابیان وایي دا دي پوه شوې وایي دې بې عزتي کوي د څه شي د اولیاء کرامو دا عزت و چې تا په مرګ باندې هغه ظالم که ظالمه نو د دې وجې نه یا الله موږ تا ته محتاج یو ته په موږ مهرباني وکړې افسوس چې نن موږ بل چا ته ځان حواله کړی دی پکار دي چې موږ یو الله تبارک وتعالی ته ځان حواله کړو چې یا الله تا ولوي هېڅ شی نه ته به پاتې شې هېڅ شی به پاتې نه شي ستا په حکم به موږ د کمرونو نه راپاسو او ستا په رحم او فضل به موږ بچ کیږو یا الله په موږ مهرباني وکړي نو پکار دي چې د الله د مهربانۍ سړی سوال کوي انک انت التواب الرحیم یقینا ته توبه قبلونکی رحم کوونکی ربنا ای رب زمونږه وابعث فیهم اولیګه په دې کې رسولا پیغمبر منهم د دې د جنسنا یتلو علیهم آیاتک چې لولي په دې معنی آیاتونه ستا ویعلمهم الکتاب او خی دې ته قرآن والحكمة أو سنة ويزكيهم أو باقي دي لرا إنك أنت العزيز الحكيم يكين أنت غالب حكمة والا دوهم مقصد اس بياني گدلتا منگا ہوئي چه دره مقصدونا واقعا ده إبراهيم علیه السلام ده پارا ده دره مقصدونا یو مقصد بيان شو چه بنیاد ده بيت الله پا توحيد مانه خوده و نتاسو والي پده که شرک کوئي دویم مقصد دلته بیانیږي په دې آیات 129 کې چې دا نبی علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم دا دعا د حضرت ابراهیم علیه السلام دا نو تاسو ولې د نبی علیه السلام نه انکار کوئ ربنا وابعث فیهم ای الله ای زمونږ ربا ولېږه په دې کې رسولا پیغمبر منهم د دې د جنسنا یتلو علیهم آیاتک چې لولي په دې معنی آیاتونه ستا یا الله منګه خو د خپل اولاد د فار د تابعداري سوال کو خو چې څنګه د منګ له پیغمبري را کړی دا نه دغه رنګ یا الله زمنګ په اولاد کې دی ته پیغمبر راولېږي چې دی ته زمنګ د دین تازگی کوي او دی ته ستا احکام اوري او دی ته ستا کتاب اوري دی ته ستا کتاب خي دی ته خپل سنت خي چې په کومه طریقه باندې د پیغمبر طریقه تور طریقې د ژوند تیرولو یا الله چې هغه طریقې ورته خی د دې وجنه په دې زیات اوسته یو واقعیا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه د پنجپیر بیانوما هغه وی په ما باندې رپورت شوی او سوابای ته ما په پټی کې کار کو چې ما پسې سپای راغی چې یاره ته سوابای ته بللی شوی او سوابای ته ډی سی سرپراز په هغه وخت کې په سوابای باندې و وی زه په دې منځ باندې روان شوم چې زه ورسېدم وی خلکو ورته ووی چې هغه دی هغه د پنجپیر هغه مولا راغی وی زه کیناستېدم نو هغه خبرې شروع کړې چې په دې ملک کې زه د علماو بیزتی نشم برداشت کولی او کوم خلک چې د علماو بیزتی کوي زه به دا سزا ورکم وی چې هغه خبرې ختمې کړې وی زه ودرېدم چې زه خبرې کوم وی چې وکړه وی ما ورته وی چې د علماو بیزتی کوي نو دا خو به ډېر نمک حرامي ځکه چې مونږ علم د علماو نه زده کړی دی او چې زه د علماو بیزتی کوم نو زه خو نمک حرامه شوم خو تا نه تپوس کوم چې په هر یو پیلډ کې مثلا یو پیلډ د سکولونو به راواخلو هغې ته چې یو استاس لیږلی کېږي د هغه نه د سرټیفیکیټ تپوس کېږي که نه کېږي وی سرپراز ڈی سی وی چې لازم کېږي نو وی چې کله د هغه نه د سرټیفیکیټ تپوس کېږي او دنیایي تعلیم ښایي نو چې په جومات کې اسلامي تعلیم ښایي د هغه نه به سرټیفیکیټ تپوس کوي که نه به کوي وی چې ولې به نه کوم ما چې دا ټول ناست دي چې په ما یې رپورټ کړی دی باقاعده د هغې مدرسې نه چې با سند مدرسې دي د خپل سرټیفیکیټونه وښایي نو په هغه وخت کې مدرسې چېرته وی شیخ خود دیوبند نه ویلی و مدرسې چېرته وی یو ځای بل ځای به خلکو چې کوم دی نو علی با تا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا ځکه خو ګمراه و چې علم ورسره نه و وی چې هغه تپوس وکړو وی چې یاره جی مونږ به پیش کړو خیر دی راتلونکي وخت کې به مونږ سرټیفیکیټونه پیش کړو وی ما ورته وی چې نه خبره دا نه ده خبره دا ده چې استاسو وایي چې مسلې دي کومې خولې دي وی هغه وی چې یاره نن وخت نشته ما ته دومره تاسو به په پلان کې تاریخ باندې مردان ته راځئ او هلته به ستاسو په منځ کې مونږ خبره کوو وی ما وایي چې بس ډېره ښه ده وی هغه مجلس برخاست شو او بیا مونږ چې کوم ټاکلی تاریخ و په هغې باندې ما ځان سره څه ملګري واغستېدل او زه لړم مردان ته نو وی چې مونږ څنګه د ګاډي نه کوشو نو باران و ډېر سخت نو په دې کې یو سی آی ای والا راغی په ما باندې چترۍ ونیوله او چې بس جی دا به په بانه راغلم تا ما دا چترۍ نیوم خو خبره راته کومه یو غټ کاغذ یې لیکلی دی په هغې به تا نه دستخط یې اخلي لکه وی ما ورته وی چې ښه مه کوه ګورو به انشاءالله او په دې کې چې ده دا خبره وکړه زما دا ملګرو رنګونه زیړ شو وی چې زه څنګه دفتر څه کتلم وی ما دې ته وکتل وی ما ورته وی چې یاره بس تاسو بار ودرېږئ مه راځئ ښه ما چې تاسو بار رنګونه زیړ شوي چې دن نه لړ شئ بیا به سالي وی ما ورته وی چې تاسو مه راځئ وی زه لړم وی دا کسان علما راغلي وو لکه نو هغه سرپراز ډی سي پاسېده او وی وی چې ټولو مشترکه طور فیصله لیکلې شوې ده د علماو مسلې لیکلې شوې دي او په هغې باندې به ته هم دستخط کوي دوی به هم دستخطې کوي وی ما ورته وی چې ما ته یې وښایه وی چې نه خولو ته ضرورت نشته بس دستخط یې پرې وکوي لکه تاسو وی ما ورته وی چې زه خو یو څیز باندې دستخط کوم چې هغه قرآن او د نبی علیه السلام حدیث دي نور خو چې ما څه شی لیدلی نه زه سوال نه پیدا کړي چې د انسان په قلم باندې دستخط وکړم بغیر د لیدلو نه وی هغه وی چې بس صحیح ده وی کس ودرېده مسلې شروع شوې یو مسله چې را مدد کول د الله تبارک و تعالی دپاره تا اولیه کرام وسیله ګرځولی شي بیا نظر د غیر الله په کې ولیکو لیکلی و چې نظر د غیر الله د اولیه کرامو په نوم باندې په دې تمام ملک یو لسمه ورکېږي وګوره چې کوم خلک یو لسمه نه ورکوي هغې ته څومره تکلیفونه پیش کېږي وی دا ټولې مسلې وي وی ما په یو یو مسله باندې د قرآن نه رد شروع کړو وی ډی سي ما ته داسې ګوري سرپراز ډی سي وی چې په یو یو مسله ما د قرآن نه رد شروع کړو نو وی اډی سي وی چې اورېږه دا مسلې د قرآن د آیاتونه لیکو وی شروع شو قران آیاتونه لیکل او ما ووی چې یاره دا مسله دی پیښ کړی دا چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کیږي. ما د قران آیاتونه ووی او یې لیکل وې ما وی چې قران وای چې بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کوي. او د قران سوره آیاتونه تاسو ته زره اړو ما سورۃ العنکبوت کې الله پاک کوئی چې غیر الله را مدد کوي که مسل العنکبوت په شان د عنکبوت د جال دی چې څنګه د باران نه او د نور نه ځان نشي بچ کولی دا رنګ الله پاک کوئی چې غیر الله را مدد کوي. دا غ مثال په شان د جولاګي د کور دی 73 نمبر آیت سورۃ الحج کې دا غ مثال په شان د جولاګي د کور دی جولاګي کور ځان نشي بچ کولی. دا آیاتونه ټول شیخ څنګه شروع کوو بیا وخت پی ډیر لګي نو سوره مثالونه دی الله تبارک وتعالى په قران کې ورکړي چې غیر الله څوک را مدد کوي. نو هغه چې ټول لیکلی شو نو ډی سی وی چې اوس په پدې باندې تاسو ټول دسخطي کوي دا د چې څه د قران آیاتونه یا تاسو په مقابله کې آیاتونه پیش کوي هغه چې یره جی موږ سره خو آیاتونه نشته او ما چې شابه پدې دسخطي وکړو ټول دسخطي وکړي چې دسخطي وکړي وی چې جی او سوال لته کوو ټول په شریکه وي چې دې د امیانو ته قران نه خیل وی ما ته ډی سی وی چې بس دا یو دغه خومنه درخواست خومنه وی ما ته وی چې تا د قران آیاتونه لوستې دي ا ډی سی ته مې وی هغه وی چې څنګه وی ما ته دا آیات راوړو ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک یا الله ولیګه په دې کې پیغمبر چې ولی دی باندې آیاتونه ستا نو پیغمبر خو راغلی و چې ستا آیاتونه د الله آیاتونه به چاته به یې لوستل مکې والا خو عالمان نو هغې خو امیانو پیغمبر راغی د الله آیاتونه ورته شروع کړو چا چې ایمان راوړو هغه به تکلیفونه زغمل وهل به یې زغمل برداشت کول به یې کور به یې چې کوم دی بچو تکلیفونه برداشت کول خدا آیاتونه به هغې په کورونو کې وي. بیا مې ورته نور د قران آیاتونه اخر سورۃ الجمعه کې الله تبارک وتعالى فرمای دویم نمبر آیات کې هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته اغه ذات چې ویلېګه په امیانو کې پیغمبر د دې د جنسنا یتلو علیهم آیاته چې لولي په دې باندې آیاتونه د الله تعالی و یزکیهم او پاکی دی لرا و یعلمهم الکتاب او زدکی دی ته کتاب والحکمت او سنت او دارنگی نور آیاتونه الله تبارک وتعالى په سورۃ النمل کې هم فرمای وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه اے پیغمبر الولت په دیوان قران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه نو څوک چې د قران په هدایت باندې په نیغه لار روان شو نو دی په هدایت باندې ومن دل او څوک چې کوک شه د قران نه فقل انما انا من المنذرين نو ورته وایا چې زه خو یره ورکوونکی یم چې دا آیاتونه ما ولوستل وی هغه ډی سي په خپله شورو شو چې و علماو چې تاسو د دین دعوه کوئ تاسو وایئ چې د قران د یو آیات نه منکر یا کافر دی تاسو خو ټول قران نه منئ وی ټول خلق غلی شو او وی سرپراز راغی او ماته وی چې جی ماته زما یو زوی دی او ماته چرته بد دعاونه کې ماته خو تاسو پته نه و د دې خبرې ما ته د دې پته نه وه دی خو راغلی او ټول په اتفاق باندې ما ته یې رپورټ پیش کړی او که دا چیړلی ما ته ځوانډې نه وي نن به زه ستا چې کوم دی نو سره روان وم او تا نه به مې علم زده کوو خو چیړلی راته ځوانډې دي دې مجبوره کړی او یې په هزاره باندې چې بیا کله راځي لازم به زما څخه راځي زما یو زوی دی او موږ ته چته بد دعا ونه کې شیخ وایي زه به چا چا ته بد دعا کوم ټول دنیا زما نه خلاف ده. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى پیغمبر دل را لېږلی و چې خلکو ته قرآن لوله دی به وی چې سوال لس علمونه یې نه کړي قرآن له چېته ګوتې ورنړی وي نو قرآن ته به یې خلک نه پرېښو ولې قرآن خو اصلي مسله بیانوي ا بیماني ښکاره کوي د خلکو د قریشو بیماني د اهلي کتابو بیماني تاسو ته پته چا ښکاره کړې ده د منافقانو چا ښکاره کړې ده قرآن ښکاره کړې ده نو چې د چا بیماني را ښکاره کوي نو هغې ته دې نه پرېږدي نو د دې وجې نه پیغمبر راغلی و چې د الله کتاب بیان کړي الحمدلله چې موږ تاسو د الله کتاب ته ناست یو ربنا ای رب زمونږ وبعث فیهم الیګه په دې کې رسولا پیغمبر منهم د دې د جنسنا یتلو علیهم آیاتک چې لولي په دې باندې آیاتونه ستا و یعلمهم الکتاب او ښی دې ته قرآن والحکمت او سنت ويزكيهم او پاکی دی لرا انک انت العزیز الحکیم یقینا انت زور ور حکمت والای یقینا انت غالب حکمت والای ربنا ای رب زمنگا وجعلنا وغرزای منلرا مسلمین لک تابدار غاړکی خودن کی تا تا و من ذریتنا او دا اولاد زمنگنا امتا مسلمتا لک یومت غاړکی خودن کی تا تا تابدار تا تا وارنا مناسکنا او خیمنگتا طریقی دا حج زمنگ وتب علينا ومرباني وكيب ممان دي انك انت التواب الرحيم يكن انت توب قبل انكي رحم كونكي يكن انت مرباني كونكي رحم كونكي ربنا اي رب زمنگا وبعث فيهم اوليغا پديكي رسولا پیغمبر منهم ددي د جنسنا يتلو عليهم اياتك چلولي پديماني اياتنا استا ويعلمهم الكتاب او خيديت قران والحكمه او سنت ويزكيهم او پاکی دی لرا انك انت العزيز الحكيم يقينا انت غالب حکمت والے.